Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sean ustedes bienvenidos a este programa, que estaremos dos horas, pues, con este programa en lingua galega, que se llama Galegos no Baixe. Vamos con esos enderezos que tenemos por aquí, que es o correo electrónico, galegosnovais@gmail.com, y también tenemos un blog que se llama galegosnovais.blogspot.com, y también pues nos pueden ver seguirnos a través do Facebook. E temos uns teléfonos que son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. E temos o equipo, estamos o equipo que fa este programa, pois está completo, que temos ali nas vías de son, temos a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E aí co meu carón Xulio Couchil, que cada xoves pois tamén formamos parte do equipo. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, Armando. Benvidos, queridos ointes. E este queñes fala, pois, Armando Fernández. Pero antes de comenzar, quero dicirche que, como ben sabes, estuven alá en Cambados, e ali, pois, nesa gala de Galicia Ame, a terceira xa, donde, pois, tamén estaba o doctor Carlos acompañándonos, e ali nos deixou tamén unhas verbas. E, en primer lugar, foi a presentación e despois actuacións de Sapo Concho para abrir, para poder pois comer. E tamén por outra banda, outros artistas máis, entre eles pois Kiko Cadaval, que falaremos hoxe con el dentro dun momentiño. Ah, vamos a escribir logo. Sí. E Rosa Cedrón, e Xavier Vizcaíno, Víctor Prado, Jorge Casal. Tamén houve moitos sorteos de moitas cousas que empresas, casas e tendas pois foron dando. Para isto, pois vamos a abrir, así antes de recibir o convidado, vamos pois así con un pouquiño de música. Vale, moi ben. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por compañera, grandola tua vontade, grandola tua vontade. Jurei ter por compañera a sombra do mazinheira, que já não sabia a idade. Bueno, pues vamos a irnos en las tierras. Vamos, no sé si en Ribeira o ali, vamos, en fin, vamos ali por las tierras de Galicia. En Galicia. Valiña. Vamos a falar, a intentar falar con Kiko Cadaval. Muy buenas tardes, Kiko. Hola, buenas tardes, Armando. ¿Cómo estás por ahí? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos y perder un chisquiño de tu tiempo para dedicarnos aquí en esta nuestra humilde radio. Ao contrario, é tempo gañado falar cos amigos. Moitas grazas por participar connosco. Felicitacións por o traballo que fixestedes aí en nesa gala extraordinaria de Galiciame. Pois moitísimas gracias, era unha causa que pagaba a pena, non? Sí, sí, desde logo. Nós estamos bastante implicados, xa levamos 3 anos e enviamos a este noso representante da, bueno, destas humildes radios aquí, bueno, pois estamos satisfeitos polo menos da progresión, xa sí. Levamos o terceiro ano e pois desde o primeiro hasta hoxe pois casi triplicou a axuda que recolledes entre todos os que desinteresadamente participades. Pois sí, a verdade é que a xente volcouse, non? Sí. As persoas de por aí de Cambados e moitos que viñeron moi moi de lonxe. Sí, sí, tamén houve xente de lonxe. Pero sí. Ti amenizáchelos. Sí, sí. Había que comer menos e si gañabase máis diñeiro, pero senón, se non, todos encherando orga, tamén hai que pagar a comida e reduce ese recaudo. Kiko, pero ti facías o posible para que eles divirtiranse xantando, non? Sí. Ah, claro, non, non. Eso, a xente que está a comer non se lle pode entrar despois xa sí. Na sobremesa é cando entramos nós. Bueno, tamén tú fixeches a... Aí Armando, sí, Armando. Bueno, pois... Foi Armando. Sí, bueno, agora está falando o compañeiro Xulio, que das terras de Ourense, alá... Pretiño a Viana do Bolo. Que eu contigo xa temos falado en algunha ocasión, pero non tiña o placer de terte así tan en directo, e a verdade é que satisfáceme moitísimo comprobar que xente como a ti tendes un espírito de participación enorme e ademais desinteresada. Sí, sí. Bueno, la verdade é que o outro día había artistas realmente importantes. Sí, sí, sí. Non facer de menos a ninguén, pero ali estaban Rosa Cedrón e Guadi Galego, que... Ostras, que, sí, admirades, admirades. Que chegase nun teatro, sí, sí. Como se di na miña terra, tremendo firmamento. Sí, sí, admirable tamén. Bueno, por sí. Ti tamén. Bueno, a verdade é que fostedes un canto peor, home. Un canto, bueno, sí, pero un reclamo extraordinario para as persoas que... Bueno, non había... Estaba cheo, non? Sí. Según contou aquí. Sí, sí, no, que lo estaba cheo, sí. Sí, sí, sí. Igual faltaban moitos, pero escuxaron de vir que non cabían. Claro. Tens razón, tens sí, razón. Sí. Bueno, pois felicitacións a ti por a parte que che toca e felicitacións por ese traballo tan extraordinario que seguro que Merchi quedou encantadísima, non? Con bueno, ese... A verdade é que sí que podemos falar, que foi unha gala benéfica para unha enfermedade que se chama rara, non? Sí, sí, sí. E que despois veces son persoas como os demais, entón sí. Raros non son, o que pasa é que dedícase de pouca atención e que dedicase cada vez máis sí, claro, sí, a atrofia muscular espinal. Pues bueno, a ver si somos capaces de concienciar a outras persoas, neste caso poño así entre comillas a administración e consiguen cousas moito mellores das que se están a conseguir. Pues, bueno, ahora vamos a falar. Perdona. Digo que quería falar de ti, quería falar do teu traballo, desas cousas tan extraordinarias que estás presentando, estás facendo, como director, por exemplo, ou sí. Ese despertar en Galicia de Valle Inclán, non? Sí. Sí, Valle Inclán é como os dragóns, está dormindo no fondo da lama, do fondo dun lago, e un bo día levantan a cabeza e poden se asustar turistas. E non foi o que fixemos con Valle Inclán. Este foi o primeiro ano que se liberaban os dereitos e que se podía facer en galego, que antes non se podía, e entón nos escollemos unha obra que non é das máis famosas, mas é unha obra moi, moi bonita e que pode acceder público de moitas idades a interesarse pola obra, e a verdade que foi nos moi ben. Estivemos por toda Galicia, que eran os dous ou tres teatros sin ir. Que seguides, seguides traballando, seguides percorrendo, enchendo os teatros de toda Galicia. É a cabeza do dragón, a mítica historia do dragón que ven disposto a papar a unha princesa e anticipase un cabaleiro. E todo isto que parece un conto para mis niños, pois Valle Inclán dalle ese xeito que lle daba sí, él, claro. De convertirlo en crítica social, unha crítica á monarquía, á igrexa. Sí, e a verdade que... Sí. Que está de actualidade, aunque pensen algúns, que é moi antigo. Sí, está de actualidade. A verdade é que hai un par de frases que nos acusaron a nós de metelas artificialmente. Hai unha frase que di si correches mundo, saberás que en España, donde ninguén come, é a cousa máis difícil ser gracioso. Sí. Ali as payasadas só fan graza no Parlamento. Esta frase sí, desde, é literal sí. Da obra, claro. Bueno, teñenme acusado de meteleo. Sí, sí, bueno, pero xa estaba escrito, Estaba ali, calquera pode ir comprobalo. Sí, sí, sí, por eso. Citas lúdicas, non? Como distí. Sí. Bueno, que ademais disfrutan a xente, pois, disfrutan. Bueno, xa que falabas de nenos, de cativos, tamén tes algo para os cativos, non? Cita que sí. Disfrutan, bueno, según teño entendido, algo dos enredos de Nadal e outras cosas dese tipo, non? A verdade é que os cativos referíame porque houve moita xente vendo a cabeza do dragón, viñeron unha segunda vez cos fillos, porque nós efectivamente nunca fixemos teatro para pequenas. Para pequenos. E nesta ocasión encontramos o que, bueno, que polo mundo adiante chaman teatro familiar, que é unha cousa que lle dá satisfacción aos grandes e aos pequenos. Pero tú sabes que a situación da nosa lingua sempre está moi delicada e os entretenimentos para os pequenos casi non hai nada no idioma, non? Entón, de repente que haxa algo que lles interesa, pois é importante. Sí, sí. Bueno, ti sempre estiveches o carón do noso idioma, tiñalo moi centrado, porque en realidade onde ti naciche, pois, ou polo menos onde te criache, ou onde creaches esa forma de contar as historias a xente, era moi familiar e moi popular, estaban ali no bar, claro, non? Sí, as historias veñen todas do popular, un pouco de que vimos da aldea, como todo o mundo, non? Claro. Pero nos vimos de xeración anterior da aldea, e despois miña nai montou unha taberna, na taberna había mariñeiros, había viaxantes. Había xente de toda, vamos. Sí, sí. Claro, era unha fonte de historias, non? E entón eu, a mí marcoume moito iso. Uh-huh. Hai moitas persoas que para contar contos por aí, como se fun eu contar a Barcelona, mas unha ocasión, sí, pois teñen que ir aos libros a estudiar ou a entrevistar vellos. Uh-huh. Eu xa teño todas as entrevistas na cabeza. Sí, sí, sí, sí. Tiñalas aí a diario na taberna, non? Sí. Claro. Moitos maiores que agora a xente parece que lle dá vergonza decir a xente la gen gran, pois eso, a xente maior pois están aí, claro, sí, bueno, pero non nos utilizan ese, sí, coño, para que lles conten historias ou algo. Sí, eso era un tema que daba moito para falar, pero sí, vivimos nunha sociedade que gallamos en todos os aspectos. Sí, sí, sí. Moito mellor que antes, vos sabedes o mellor que mí. Sí. Pero hai algo que se perdeu, que foi a conversa entre xeracións. Sí. Ahora están como no apartheid, que eran blancos e negros en Sudáfrica, pois agora son bellos e novos. Sí, bellos e novos e o WhatsApp e todas estas cousas. Non había tantos aparellos, ¿eh? Entonces eu acordome de cativo de recochegarme ali ao lado da lareira ou ali no corredor, sí, sí, e escoitar aos maiores que nos contaban eso, que distí historias ou contos da contos da aldea, lógico. Sí, sí. Sí, que ou sucedidos. Sí, sucedidos, sí, que cando o miña avoa iba a coller a pola mañán cediño, sí, e ía ás 4 ou 5 da mañá a facer a levada, non? Cambiar a auga de sitio para regar e cousas así, porque parecía a miña abuela contábame cousas desas en Ceranova, ali na zona de, sí, na zona de Acevedo del Río. Entón resulta que, bueno, pues claro, eu quedaba encandilado, digo, como é posible que ás 4 da mañá a miña abuela se erga e vai a tornar a auga para ir para o Lameiro e tal. Bueno, pois claro, eu eso non o concebía, non? Pero a verdade é que enchíase un de historias e pensabas, bueno, non lle virá o lobo, que sei, sí, cousas desas que facía que aquelas historias se convertiran en contos maravillosos, non? O home do saco. Sí, o home do saco. Bueno, cousas que ti sabes contar perfectamente, sí, que amigo que me fito gracia, Kiko, cando dice, é que na Coruña, por exemplo, non falan castelán porque están un pouco máis adelantados que nos que estamos na aldea. Bueno, a verdade é que si souperan falar o castelán, se non lle dera tantas zoupadas, inde podías disculpalo, non? Pero en realidad esos que se atreven a hablar el castellano dese xeito, pois a verdade é que non son capaces de decir, bueno, pois non son capaces de asumir que o noso idioma é tan válido, tan sí, bon, sí, como castelán. Además é máis bello. Sí. Xa o conto que foron moitos anos levando na cabeza, cando tes unha necha aberta a cerrar tarda moito, non? Sí, sí. De que non che vai caer outro pavo a próxima vez que abrazamos. Sí. Na cabeza, sí, sí, sí, señor. Pero ti sempre fuches un loitador nese aspecto, Sí, pero cos meus instrumentos, falando, non dándolle importancia, dándolle naturalidade, é dicir, isto é o natural, o extraordinario é se eu falo francés ou se falo catalán. Claro, sí. O natural, o normal, é falar galego. Entón eu nunca fui máis loitador que desa maneira. Claro. E despois tamén penso que cando fui levar a voz das vellas aos escenarios, penso que fixo unha cosa moi, moi, moi importante. Todos os que facemos eso, Celso San Martín, Paula Carballeira, Cándido Pazó, o que estamos facendo con eso é dicir, moi ben, nos no teatro pois facemos a Boccaccio ou a Shakespeare ou calquela autor importante, pero que aquí houbo sabiduría, imaginación e houbo cultura oral. Sí, claro. Entón nos estamos facendo como, pois, como fai a xente normal, os franceses que contan as súas historias. Sigue, temos a ti como profesora, como mestre. Oye, falando de outra cousa, e a título personal, poderías enviarnos, bueno, xa temos o teu contacto, pero nós temos unha unha asociación que chamamos Anduriña, de amigos do teatro, e facemos obras de teatro pois como aficionados, non? Aquí na Asociación Rosalía de Castro. Gustaríanos facer algunha cousa que fóramos capaces de amosar aquí na nosa asociación. Bueno, pues habrá que pensar en algunas cosas de esas. A ver si eres... Se axeite ben. Pues sí, a ver si eres tan amable. Eu pido a nivel personal porque sei que ti tens moitísimas cousas, moitísimos traballos. Moitos traballos e moitas cousas. Non teño casi obras de teatro, pero fixo... pero como director, sempre actuaches en moitas e sigue está actuando, non? Sí, como director. E entonces algunha podenos recomendar, ou senón pedirle a Cándido... Claro que sí. Unha cousa que sea sinxeliña para aficionados como a nós. A boda dos moinantes, unha obra irlandesa que fixemos xa vai para 20 anos, esa era moi divertida. Xa, sí. Pois, bueno... A boda dos moinantes, sí. Pois eso... Porque supoño que os Cravos de Prata xa farían. Pois non... Bueno, hai pouco tempo que entren aí, pero... Non as fixemos. Os Cravos de Prata é unha obra irlandesa que parece galega, fixose tanto aquí no Teatro Amador Galego, está todo alrededor dun velorio, que resulta que a caixa do difunto, como ele era moi coqueto, leva os Cravos de Prata. Entón non queren que se vaya para a terra porque se claro. Non ninguén. Sí, sí. Se sacan os cravos, desmontas a caixa. E hai así unha serie de situacións cómicas con eso. Pois, mira, ese sería genial, porque... Pois, eu non o teño a man, pero podo procurar, non? Pois, chamámoste despois a Miguel Rechado ou noutro momento, incomodámoste para que nos poidas dirixir a donde poder recollela. Exactamente. Sí. Bueno. Non tendes que dar malata, que eu cando prometo despois de comer, Bueno, non te preocupes. Prometo pola mañan e te cumplo. Bueno, non somos así de incomodantes, ya a veces insistimos, non? Sí, te preocupes. Hai tempo que non vou por Cataluña, que fun un festival que... Un festival Mundo Mot, sí. Que sempre me encarga unha en galego, e ali a fago por gracia, están os furafollas. Sí. Que organizanme a galega, e moitas veces veñen estes profesores da universidade. Sí. Sí, pero tamén me levaron aí a Cataluña Profonda. A la Cataluña Profonda, como se chama isto, que é moi bovinho. Ah, polo Penedès. A Montseny. Montseny. Tamén, sí. Sí, señor. Sí, bueno. Ali fun un festival dunha vila pequena, Pradell, creo que se chamaba. Sí. Que maravilla, que ben organizado tiñan. Tiñan toda, era como unha aldea. Sí. E tiñan nas portas das casas unha banquetiña con un mazás. Sí. O programa do día, aberto pola folla para saber esa onde ibas. Mira. Sí. Bueno, aquí teñen por costume facer cousas un poquinho serias e ao tempo, pois, con cara e ollos. Bueno, sí. Tamén aprecian moitísimo máis o seu propio idioma, non? Sí. E é importante. Podían ver un cursiño aquí. Sí. Podían, sí. A verdade que sí. Bueno, vamos a seguir. En que estás agora traballando, aparte do que dixemos xa? Bueno, pois, a verdade, outro día en Lugo rematamos a xornada de Cabeza do Dragón da cabeza. De Island este ano. E agora estamos traballando para ver que inventamos para o ano próximo, así que por agora non podemos decirlo porque ainda non, claro. Ainda non pelexamos na compañía para ver que se fai. E é o que teño son sesións de contos en moitos sitios variados. Ajá. Agora cando me chamaste, estaban me propoñendo ir ao Teatro Colón da Coruña. Ajá. Tres contadores de contos que non, agora mesmo non sei que son os outros. Pero é moi interesante, porque da Coruña falase moito, pero a Coruña enche o teatro para a cultura galega. Sí, e sí. Sitios que montan máis a lingua a pacer e non o fan. Sí. Pero enchelo ti. Claro, sí. Eu é máis xente. Sí, o grupo Chévere e Candido Pazón. Ay, sí. Bueno, chévere tamén, sí. Tamén vos reclaman en Portugal, que teño entendido que visitades con asiduidade, moito. Sí, nos vamos casi todos os anos ao Festival Cómico da Maia, sempre me interesan todos os nosos espectáculos. Despois, agora eu estou iniciando unha colaboración con un grupo do interior de Portugal, de Fundão, que queren... facer un abrir o campo en Brasil, non? Unha obra galega e unha portuguesa a Brasil para que vexan as distintas variantes dos brasileiros. Claro. Eso probablemente será para maio. Hai cousas, non? Hai que hai que traballar, senón vamos a pique. Claro. E eu vou vou preparar aí un repertorio e espero ir por Cataluña. A ver. Hombre. Breve, antes que mellor antes que máis tarde. Pois nos estaremos o tanto para, hombre, para al menos para esgargallarnos un pouquiño. Claro, claro. E ao mesmo tempo facerlle publicidade a ese. Menos pajar un viño calquera cousa. Claro. Tamén o faremos. Tamén temos por aquí. Aquí tamén hai viños semellantes ao da Ribeira Sacra. Non te preocupes que aquí tamén nos. Non están mal de viños. Non. Bueno, eu sei, sabemos. Todos hai que levar algo da Ribeira Sacra tamén para que aprendan. Sí, bueno, eso tamén é verdade. Eso tamén é verdade. Ou de Rías Baixas. Sí, tamén. Tamén. Bueno. Eu veixo que parades moito para casa. Quen é aí da Ribeira Sacra? Bueno, temos un correspondente que nos chama moitas veces. Sí. Falamos con él como na segunda hora. E sempre nos fai eso, bastante leria da Ribeira. Bueno, Kiko, que te incomodamos. Sabemos do teu traballo e do traballo que estás a facer, entonces pois, a máis como ten que ir a Coruña, o tempo supoño que axuda. Vai a Coruña e non me queda un mes, non te preocupes. Pero bueno, pero vaya. Non me recomendaches esa que viño da Ribeira Sacra, vos queredes cortar a comunicación sin revelar os vosos segredos. No, no, temos un correspondente que se chama José Manuel, que é abogado que ali en Monforte, que todas as semanas falanos de esa zona e danos un pequeno repertorio da Galicia. Da Galicia e despois remata cunha viñeta, con máis ou menos ironía, con máis ou menos retranca, do que facemos no programa. A verdade é que publicámosla precisamente no noso blog de Galegos Novais. Sí, sí. Bueno, como se chama o blog? O blog, Galegos Novais. galegosnovais.blogspot.com. Sí, sí. E publicámoslo, xa verás. O mellor seguro que este noso compañeiro Xosé Manuel fai algunha referencia a, polo menos, a caricatura túa. Sí. Xa verás. Ah, moi ben. Agora dixen que estou con barba blanca. Sí. Mande xa me veu. Sí. Con barba branca. Xa sabemos da túa progresión. Sí. Vou para bello, Bueno, non, bello non. Vamos indo para maiores, non é? Tamén eu teño o pelo todo blanco. Sabes como decimos aquí nunha asociación que temos de Gen Gran? Dice, somos jóvenes que cumplimos anos. Eso. Ah, sí. Jóvenes con experiencia. Como decían en Cuba, decían unha cosa así de... decían... Reunión de la juventud acumulada. Sí, tamén. Pois eso que facemos. Sí. Na Habana. No, ti tes moito mundo. Moito mundo recorrido. Ora, a Eli ben deitamos del para, non sei, sacarnos ese sorriso, esa, amainizar daquela maneira como amainizou a velada que se fixo. Aquilo foi unha maravilla. Pois para min tamén. Kiko, que non te incomodamos máis, que xa sabemos, sabes que te incomodaremos doutro momento e que che damos moitísimas gracias por a túa colaboración. Anunciademe que hoxe a tarde estou a 7:30 na Almácigo, en Santiago. Moi ben. Ali, co centro xuvenil. Nada, pois, nada, dices. Que teñas moitos falando Barcelona, eh? Pois que teñas moitos éxitos, que sigas así con tan bon humor con nosco. Igualmente, falamos cando queiras. Gracias. De acordo, Kiko. Unha aperta grande, Kiko. Chao.